ที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดสุนัขขัตตะกามคุณมี5ประการนี้แล58สุนัขขัตตะเป็นไปได้ที่บุรุษบางคนในโลกนี้พึงเป็นผู้น้อมใจไปในโลกามิตรบุรุษบุคคลผู้น้อมใจไปในโลกามิตรสนทนาแต่เรื่องที่เหมาะแก่โลกามิตรนั้นเท่านั้นย่อมตรึกตรองธรรมอันสมควรแก่โลกามิตรนั้นคบแต่คนประเภทนั้นและถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นแต่เมื่อมีใครสนทนาเกี่ยวกับเรื่องอาเนนชะสมาบัติย่อมไม่สนใจฟังไม่เงี่ยโสดสดับไม่ตั้งใจรับรู้ไม่คบคนประเภทนั้นและไม่ถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นเปรียบเหมือนคนที่จากบ้านหรือนิคมของตนไปนานพบบุรุษคนใดคนหนึ่งผู้จากบ้านหรือนิคมไปไม่นานพึงถามบุรุษนั้นถึงเรื่องที่บ้านหรือนิคมนั้นมีความสุขสบายทำมาหากินดีและมีอาพาธน้อยบุรุษนั้นพึงบอกเรื่องที่บ้านหรือนิคมนั้นมีความสุขสบายทำมาหากินดีและมีอาพาธน้อยแก่เขาสุนัขขัตตะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือคนนั้นพึงสนใจฟังบุรุษนั้นเงี่ยโสดสดับตั้งใจรับรู้คบบุรุษนั้นและถึงความปลื้มใจกับบุรุษนั้นใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าค่ะสุนัขขัตตะเป็นไปได้ฉะนั้นเหมือนกันที่บุรุษบางคนในโลกนี้พึงเป็นผู้น้อมใจไปในโลกามิตรบุรุษบุคคลผู้น้อมใจไปในโลกามิตรสนทนาแต่เรื่องที่เหมาะแก่โลกามิตรนั้นเท่านั้นย่อมตรึกตรองธรรมอันสมควรแก่โลกามิตรนั้นคบคนประเภทนั้นและถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นแต่เมื่อมีใครพูดเกี่ยวกับเรื่องอเนนชะสมาบัติย่อมไม่สนใจฟังไม่เงี่ยโสดระดับไม่ตั้งใจรับรู้ไม่คบคนประเภทนั้นและไม่ถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นบุรุษบุคคลนั้นบัณฑิตพึงทราบว่าเป็นบุรุษบุคคลผู้เหินห่างจากการเกี่ยวข้องกับอเนนชะสมาบัติมีแต่น้อมใจไปในโลกามิตร59สุนัขขัตตะเป็นไปได้ที่บุรุษบางคนในโลกนี้พึงน้อมใจไปในอเนนชะสมาบัติบุรุษบางคนผู้น้อมใจไปในอเนนชะสมาบัติสนทนาแต่เรื่องเหมาะแก่อเนนชะสมาบัตินั้นเท่านั้นย่อมตรึกตรองธรรมอันสมควรแก่อเนนชะสมาบัตินั้นคบแต่คนประเภทนั้นและถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นแต่เมื่อมีใครสนทนาเกี่ยวกับเรื่องโลกามิตรย่อมไม่สนใจฟังไม่เงียบโสดสดับไม่ตั้งใจรับรู้ไม่คบคนประเภทนั้นและไม่ถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นเปรียบเหมือนใบไม้เหลืองหลุดจากขั้วแล้วไม่กลับเขียวสดขึ้นมาได้แม้ฉันใดความเกี่ยวข้องในโลกามิตรของบุคคลผู้น้อมใจไปอเนนชะสมาบัติก็หลุดไปฉันนั้นเหมือนกันบุรุษบุคคลนั้นบัณฑิตพึงทราบว่าเป็นบุรุษบุคคลผู้เหินห่างจากความเกี่ยวข้องกับโลกามิตรมีแต่น้อมใจไปอเนนชะสมาบัติ60สุนัขขัตตะเป็นไปได้ที่บุรุษบางคนในโลกนี้พึงเป็นผู้น้อมใจไปในอกินจัญญายตนะสมาบัติบุรุษบุคคลผู้น้อมใจไปในอกินจัญญายตนะสมาบัติสนทนาแต่เรื่องที่เหมาะแก่อกินจัญญายตนะสมาบัตินั้นเท่านั้นย่อมตรึกตรองธรรมอันสมควรแก่อกินจัญญายตนะสมาบัตินั้นคบแต่คนประเภทนั้นและถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นแต่เมื่อมีใครสนทนาเกี่ยวกับเรื่องอเนนชะสมาบัติย่อมไม่สนใจฟังไม่เงียบโสดสดับไม่ตั้งใจรับรู้ไม่คบคนประเภทนั้นและไม่ถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นก้อนศิลาแตกออกเป็นสองเสียงแล้วย่อมเป็นของเชื่อมกันให้สนิทไม่ได้แม้ฉันใด ความเกี่ยวข้องในอันเนียนชาสมาบัติของบุคคลผู้มีใจน้อมไปในอกิญจัญญายตนะสมาบัติก็แตกไปฉันนั้นเหมือนกันบุรุษบุคคลนั้นบัณฑิตพึงทราบว่าเป็นบุรุษบุคคลผู้เหินห่างจากความเกี่ยวข้องกับอเนนชสมาบัติมีแต่น้อมใจไปในอกิญจัญญายตนะสมาบัติ61สุนัขขัตตะเป็นไปได้ที่บุรุษบางคนในโลกนี้พึงเป็นผู้น้อมใจไปในเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติบุรุษบุคคลผู้น้อมใจไปในเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติสนทนาแต่เรื่องที่เหมาะแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัตินั้นเท่านั้นย่อมตรึกตรองธรรมอันสมควรแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัตินั้นคบแต่คนประเภทนั้นและถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นแต่เมื่อมีใครสนทนาเกี่ยวกับเรื่องอกิญจัญญายตนะสมาบัติย่อมไม่สนใจฟังไม่เงียบโสดสดับไม่ตั้งใจรับรู้ไม่คบคนประเภทนั้นและไม่ถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นเปรียบเหมือนคนบริโภคโภชนะที่ถูกใจจนอิ่มหนำแล้วพึงหยุดเสียสุนัขขัตตะเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือคนนั้นพึงมีความปรารถนาในพัทนั้นบ้างไหมไม่ปรารถนาพระพุทธเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าพัทนั้นตนเองรู้สึกว่าเป็นของไม่น่ากินเสียแล้วพระพุทธเจ้าค่ะสุนัขขัตตะความเกี่ยวข้องในอกิญจัญญายตนะสมาบัติก็ถูกบุรุษบุคคลผู้น้อมไปในเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติคลายได้แล้วอย่างนั้นเหมือนกันบุคคลบางคนนั้นเป็นบัณฑิตพึงทราบว่าเป็นบุรุษบุคคลผู้เหินห่างจากความเกี่ยวข้องกับอกิญจัญญายตนะสมาบัติมีแต่น้อมใจไปในเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติ62สุนัขขัตตะเป็นไปได้ที่บุรุษบุคคลบางคนในโลกนี้พึงเป็นผู้ที่น้อมใจไปในนิพพานโดยชอบบุรุษบุคคลผู้น้อมใจไปนิพพานโดยชอบสนทนาแต่เรื่องที่เหมาะแก่นิพพานโดยชอบนั้นเท่านั้นย่อมตรึกตรองทำอันสมควรแก่นิพพานโดยชอบนั้นคบแต่คนประเภทนั้นและถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นแต่เมื่อมีใครสนทนาเกี่ยวกับเรื่องเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติย่อมไม่สนใจไม่เงียบโสดสดับไม่ตั้งใจรับรู้ไม่คบคนประเภทนั้นและไม่ถึงความปลื้มใจกับคนประเภทนั้นเปรียบเหมือนตาลยอดด้วนไม่อาจงอกงามได้อีกแม้ฉันใดความเกี่ยวข้องในเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติก็ถูกบุรุษบุคคลผู้น้อมใจไปในนิพพานโดยชอบถอนขึ้นได้ตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ฉันนั้นเหมือนกันบุรุษบางคนนั้นเป็นบัณฑิตพึงทราบว่าเป็นบุรุษบุคคลผู้เหินห่างจากความเกี่ยวข้องกับเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติมีแต่น้อมใจไปในนิพพานโดยชอบ63สุนัขขัตตะเป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พึงมีความคิดอย่างนี้ว่าพระสมณะตรัสลูกศรคือตัณหาไว้แล้วว่าโทษอันเป็นพิษคืออวิชชาย่อมงอกงามได้ด้วยฉันทราคะและพยาบาทเราและลูกศรคือตัณหานั้นได้แล้วกำจัดโทษอันเป็นพิษคืออวิชชาได้แล้วจึงเป็นผู้มีใจน้อมไปในนิพพานโดยชอบเรื่องต่อไปนี้มีเนื้อความดังนี้ภิกษุนั้นพึงประกอบเนืองๆซึ่งอารมณ์อันไม่เป็นสัปปายะแห่งใจอันน้อมไปในนิพพานโดยชอบพึงประกอบการดูรูปอันไม่เป็นสัปปายะทางตาเนืองๆพึงประกอบการฟังเสียงอันไม่เป็นสัปปายะทางหูเนืองๆพึงประกอบการดมกลิ่นอันไม่เป็นสัปปายะทางจมูกเนืองๆ พึงประกอบการลิ้มรสอันไม่เป็นสัปปายะทางลิ้นเนืองๆพึงประกอบการถูกต้องโผฏฐัพพะอันไม่เป็นสัปปายะทางกายเนืองๆพึงประกอบการรับรู้ธรรมารมณ์อันไม่เป็นสัปปายะทางใจเนืองๆเมื่อภิกษุนั้นประกอบการดูรูปอันไม่เป็นสัปปายะทางตาเนืองๆประกอบการฟังเสียงอันไม่เป็นสัปปายะทางหูเนืองๆประกอบการดมกลิ่นอันไม่เป็นสัปปายะทางจมูกเนืองๆประกอบการลิ้มรสอันไม่เป็นสัปปายะทางลิ้นเนืองๆประกอบการถูกต้องโผฏฐัพพะอันไม่เป็นสัปปายะทางกายเนืองๆประกอบการรับรู้ธรรมารมณ์อันไม่เป็นสัปปายะทางใจเนืองๆแล้วราคะพึงครอบงำจิตได้เธอมีจิตถูกราคะครอบงำแล้วพึงถึงความตายหรือทุกข์ปางตายเปรียบเหมือนคนถูกยิงด้วยลูกศรที่อาบยาพิษอย่างร้ายแรงมิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตของเขาจึงหาหมอผ่าตัดมารักษาหมอผ่าตัดนั้นใช้มีดผ่าปากแผลแล้วใช้เครื่องตรวจหาลูกศรตรวจพบลูกศรแล้วจึงถอนออกพึงกำจัดโทษคือพิษยังมีเชื้อเหลือติดอยู่จนรู้ว่าไม่มีเชื้อหลงเหลืออยู่หมอผ่าตัดนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญเราถอนลูกศรให้ท่านแล้วโทษคือพิษเรากำจัดจนไม่มีเชื้อหลงเหลือแล้วท่านพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ต้องรับประทานอาหารที่ไม่แสลงเมื่อท่านจำเป็นต้องรับประทานอาหารที่แสลงก็อย่าถึงกับให้แผลต้องกำเริบและท่านต้องล้างแผลตามเวลาทายาสมานแผลตามเวลาเมื่อท่านล้างแผลและทายาสมานแผลตามเวลาก็อย่าให้น้ำเหลืองและเลือดติดปากแผลได้และท่านอย่าเที่ยวตากลมตากแดดเนืองๆเมื่อท่านเที่ยวตากลมตากแดดเนืองๆก็อย่าให้ละอองหรือสิ่งโสโครกถูกปากแผลได้ท่านต้องรักษาแผลอยู่จนกว่าแผลจะสมานกันดีบุรุษนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าหมอถอนลูกศรให้เราแล้วโทษคือพิษหมอได้กำจัดจนไม่มีเชื้อหลงเหลือแล้วเราพ้นขีดอันตรายแล้วเราจึงรับประทานอาหารที่แสลงเมื่อเขารับประทานอาหารที่แสลงแผลก็กำเริบเขาไม่ล้างแผลตามเวลาและไม่ทายาสมานแผลตามเวลาเมื่อเขาไม่ล้างแผลและไม่ทายาสมานแผลตามเวลาน้ำเหลืองและเลือดก็ปิดปากแผลเขาเที่ยวตากลมตากแดดเนืองๆเมื่อเขาเที่ยวตากลมตากแดดเนืองๆละอองและสิ่งโสโครกจึงถูกปากแผลเขาไม่คอยรักษาแผลอยู่แผลจึงไม่สมานกันเพราะการกระทําที่ไม่ถูกต้องนี้แผลจึงอักเสบได้ด้วยเหตุสองประการคือ 1. ไม่กำจัดโทษคือพิษอันเกิดจากความไม่สะอาด 2. ไม่กำจัดโทษคือพิษอันยังมีเชื้อหลงเหลืออยู่ไปเขามีแผลอักเสบพึงถึงความตายหรือทุกข์ปางตายได้แม้ฉันใดสุนัขขัตตะเป็นไปได้ฉันนั้นเหมือนกันที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้พึงมีความคิดอย่างนี้ว่าพระสมณะตรัสลูกศรคือตัณหาไว้แล้วว่าโทษอันเป็นพิษคืออวิชชาย่อมงอกงามได้ด้วยฉันทราคะและพยาบาทเราละลูกศรคือตัณหานั้นได้แล้วกำจัดโทษอันเป็นพิษคืออวิชชาได้แล้วจึงเป็นผู้มีใจน้อมไปในนิพพานโดยชอบเรื่องต่อไปนี้มีเนื้อความดังนี้ภิกษุนั้นประกอบเนืองๆซึ่งอารมณ์อันไม่เป็นสัปปายะแห่งใจอันน้อมไปในนิพพานโดยชอบพึงประกอบการดูรูปอันไม่เป็นสัปปายะทางตาเนืองๆพึงประกอบการฟังเสียงอันไม่เป็นสัปปายะทางหูเนืองๆพึงประกอบการดมกลิ่นอันไม่เป็นสัปปายะทางจมูกเนืองๆพึงประกอบการลิ้มรสอันไม่เป็นสัปปายะทางลิ้นเนืองๆพึงประกอบการถูกโผฏฐัพพะอันไม่เป็นสัปปายะทางกายเนืองๆพึงประกอบการรับรู้ธรรมารมณ์อันไม่เป็นสัปปายะทางใจเนืองๆเมื่อภิกษุนั้นเห็นรูปอันไม่เป็นสัปปายะทางตาเนืองๆ

ขาไม่เที่ยวตากลมตากแดดเนืองเมื่อเขาไม่เที่ยวตากลมตากแดดเนืองละอองและสิ่งโสโครกจึงไม่ถูกบาดแผลเขาคอยรักษาแผลอยู่จนปากแผลสมานหายสนิทเพราะการกระทำอย่างถูกต้องนี้แผลจึงหายได้ด้วยเหตุสองประการคือ 1. กำจัดโทษคือพิษอันเกิดจากความไม่สะอาด 2. กำจัดโทษคือพิษจนไม่มีเชื้อหลงเหลืออยู่เพราะแผลหายแล้วจึงมีผิวพรรณเรียบสนิทจึงไม่พึงถึงความตายหรือทุกข์ปางตายแม้ฉันใดสุนัขขัตตะเป็นไปได้ฉะนั้นเหมือนกันที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เพิ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าพระสมณะตรัสลูกศรคือตัณหาไว้แล้วว่าโทษอันเป็นพิษคืออวิชชาย่อมงอกงามได้ด้วยฉันทราคะและพยาบาทเราละลูกศรคือตัณหานั้นได้แล้วกำจัดโทษเป็นพิษคืออวิชชาได้แล้วจึงเป็นผู้มีใจน้อมไปในนิพพานโดยชอบเมื่อภิกษุนั้นมีใจน้อมไปในนิพพานโดยชอบอยู่นั่นแลเธอจึงไม่ประกอบเนืองๆซึ่งอารมณ์อันไม่เป็นสัปปายะแห่งใจอันน้อมไปในนิพพานโดยชอบไม่ประกอบการดูรูปอันไม่เป็นสัปปายะทางตาเนืองๆไม่ประกอบการฟังเสียงอันไม่เป็นสัปปายะทางหูเนืองๆไม่ประกอบการดมกลิ่นอันไม่เป็นสัปปายะทางจมูกเนืองๆไม่ประกอบการลิ้มรสอันไม่เป็นสัปปายะทางลิ้มเนืองๆไม่ประกอบการถูกต้องโผฏฐัพพะอันไม่เป็นสัปปายะทางกายเนืองๆไม่ประกอบการรับรู้ธรรมารมณ์อันไม่เป็นสัปปายะทางใจเนืองๆเมื่อภิกษุนั้นไม่ประกอบการดูรูปอันไม่เป็นสัปปายะทางตาเนืองๆไม่ประกอบการฟังเสียงอันไม่เป็นสัปปายะทางหูเนืองๆไม่ประกอบการดมกลิ่นอันไม่เป็นสัปปายะทางจมูกเนืองๆไม่ประกอบการลิ้มรสอันไม่เป็นสัปปายะทางลิ้มเนืองๆไม่ประกอบการถูกต้องโผฏฐัพพะอันไม่เป็นสัปปายะทางกายเนืองๆไม่ประกอบการรับรู้ธรรมารมณ์อันไม่เป็นสัปปายะทางใจเนืองๆแล้วราคะครอบงำจิตไม่ได้เธอมีจิตไม่ถูกราคะครอบงำแล้วจึงไม่พึงถึงความตายหรือทุกข์ปางตาย65สุนัขขัตตะเพื่อให้รู้เนื้อความเราจึงทำอุปมานี้ไว้ในอุปมานี้มีเนื้อความดังต่อไปนี้คำว่าแผลนี้เป็นชื่อของอายตนะภายใน6คำว่าโทษคือพิษนี้เป็นชื่อของอวิชชาคำว่าลูกศรนี้เป็นชื่อของตัณหาคำว่าเรื่องตรวจนี้เป็นชื่อของสติคำว่ามีดผ่าตัดนี้เป็นชื่อของอริยปัญญาคำว่าหมอผ่าตัดนี้เป็นชื่อของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสุนัขขัตตะเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุนั้นทำความสำรวมในผัสสายตนะ6จึงรู้ดังนี้ว่าอุปธิเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์จึงเป็นผู้ปราศจากอุปธิหลุดพ้นแล้วในธรรมที่สิ้นไปแห่งอุปธิจักน้อมกายหรือปล่อยจิตไปในอุปธิเปรียบเหมือนภาชนะมีน้ำดื่มเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ด้วยสีสมบูรณ์ด้วยกลิ่นสมบูรณ์ด้วยรสแต่เจือด้วยยาพิษต่อมาบุรุษผู้รักชีวิตยังไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาพบเข้าสุนัขขัตตะเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือบุรุษนั้นจะพึงดื่มน้ำที่เต็มเปี่ยมภาชนะนั้นทั้งที่รู้ว่าดื่มแล้วจะต้องตายหรือทุกข์ปางตายบ้างไหมไม่ดื่มพระพุทธเจ้าค่ะสุนัขขัตตะเป็นไปไม่ได้ฉันนั้นเหมือนกันที่ภิกษุนั้นทำความสำรวมผัสสายตนะ6รู้ดังนี้ว่าอุปธิเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์เปรียบเหมือนต่อมาบุรุษผู้รักชีวิตยังไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาพบอสรพิษมีพิษร้ายแรงสุนัขขัตตะเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือบุรุษนั้นจะพึงยื่นมือ หรือหัวแม่มือให้แก่อสรพิษตัวมีพิษร้ายแรงนั้นทั้งที่รู้ว่าถูกอสรพิษที่มีพิษร้ายแรงกัดและต้องตายหรือทุกปางตายบ้างไหมไม่ยื่นพระพุทธเจ้าค่ะสุนัขขัตตาเป็นไปได้ฉันนั้นเหมือนกันที่ภิกษุนั้นทำความสำรวมในผัสสายตนะหกรู้ดังนี้ว่าอุปธิเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์จึงเป็นผู้ปราศจากอุปธิหลุดพ้นแล้วในธรรมที่สิ้นไปแห่งอุปธิจักน้อมกายหรือปล่อยจิตไปในอุปธิพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วเจ้าสุนัขขัตตะฤชวีบุตรมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลสุนัขขัตตสูตรที่5จบ